तड़प तड़प के जीते तड़प तड़प के मरते तड़प तड़प के जीते तड़प तड़प के मरते और हम क्या करते हम तुमसे प्यार न करते तो तुम क्या करते हम तुमसे प्यार न करते तो तुम क्या करते तड़प तड़प के जीते तड़प तड़प के मरते तड़प तड़प के जीते तड़प तड़प के मरते और हम क्या करते हमसे ना मिलते तो हम तुमसे मिल जाते तुम हमसे ना मिलते तो हम तुमसे मिल जाते इन फूलों को खिलना था पतझड़ में खिल जाते तड़प तड़प के जीते तड़प तड़प के मरते तड़प तड़प के जीते तड़प तड़प के मरते और हम क्या करते बिजली ना चमके ओ जब तक बिजली ना चमके बादल नहीं बरसता ओ सारे प्रेमी तकते हैं एक दूजे का रसता सारे प्रेमी तकते हैं एक दूजे का रसता पर हम इंतजार न करते तुम क्या करते पर हम इंतजार न करते तो तुम क्या करते तड़प तड़प के जीते तड़प तड़प के मरते तड़प तड़प के जीते तड़प तड़प के मरते हम क्या करते रुतने ली अंगड़ाई तुमने कजरा डाला तो रुतने ली अंगड़ाई तुमने गजरा पहना तो दिल पर मस्ती छाई तुमने गजरा पहना तो दिल पर मस्ती छाई तड़प तड़प के जीते तड़प तड़प के मरते तड़प तड़प के जीते तड़प तड़प के मरते और हम क्या करते हम तुमसे प्यार न करते तो तुम क्या करते हम तुमसे प्यार न करते तो तुम क्या करते तड़प तड़प के जीते तड़प तड़प के मरते तड़प तड़प के जीते तड़प तड़प के मरते और हम क्या करते